Bosgarren unitatea, C. Zigortua nago. Aizu, Esti. Zergatik ez duzu mugikorra hartzen? Deika ibili naiz. Gurasoak ez didate telefono mugikorra erabiltzen uzten, konfiskatuta daukate. Zergatik? Asteburuan berandu iritsi naizelako, eta zigortuta nagoelako. Baina, etzen oso berandu? Berandu ez, oso goizen, goizeko seiak. Ondo ibili ginen, ez da? Bai, primeran pasatu genuen, baina gero etxean azen olako muturrak. Nire gurasoak ere azerre daude, baina nien agozi gortuta. Aze zortea, nireak oso azerre daude, ez didate uzten zurekin ateratzen, ez telebista ikusten. Baina igerilekura joan gozara, ez da? Bai, igerilekura joaten eta liburutegian ikasten uzten didate, baina askoz gauza gehiago egiten ez. Eta bizikleta zibiltzera ez zara etorriko? Ez didate uzten. Eta nire urte betetze festara etortzen utziko dizute? Ez, Unas, esan dizut zigortuta nagoela. Azzea, serrea. Esan dizut, ez daude txantxetarako. Bueno, lasai, egunero ordenagailuz txateatuko dugu eta hitz egingo dugu. Ez didate txateatzen uzten? Hori ere ez. Nik uste dut zure gurasoak zorrotzegiak direla. Ez dakizuzuk ondo.